الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہر تاریخی خوبصورت یا دلچسپ چیز کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے. اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ فلاں شہر بہت خوبصورت ہے تو دیکھنے کی تمنا دل میں پیدا ہو جاتی ہے. لوگ سیر و سیاحت کے بہت زیادہ شوقین ہوا کرتے ہیں. جس کے پاس تھوڑا مال ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں گرمیوں میں وہاں جایا جائے اور ان قدرت کے خوبصورت مناظر کو دیکھا جائے. پتہ چل جائے کہ جناب فلاں ملک میں کوئی تاریخی چیز ہے، یہ فلاں ملک جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے، تو اب پیسہ نہیں ہے تو دل میں تمنا ہوتی ہے کہ جب میرے پاس مال و دولت آئے گا تو میں جناب انگلینڈ، یورپ، سوئٹزرلینڈ، نہ جانے کہاں کہاں کے انسان خواب دیکھتا ہے کہ میں وہاں جا کر قدرت کے نظاروں کو دیکھوں گا اور ان دلچسپ اور خوبصورت جگہوں کی سیر کروں گا. خوش نصیب اسلامی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے دل میں اس جگہ کی تمنا رکھتے ہیں جس کو دنیا میں جنت کہا جاتا ہے. میری مراد حرمین طیبین کی سرزمین ہے، کہ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے تو اس کا گھر دیکھیں گے، مدینہ طیبہ کا دیدار کریں گے اور اس خوبصورت ترین عمارت کو انشاءاللہ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے کہ جس کے بارے میں شاعر لکھتا ہے، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی. کہ زمین پر اگر کوئی جگہ دنیا بھر میں تمام عمارتوں سے خوبصورت ہے تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ پرنور ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انسان کی فطرت ہوا کرتی ہے. آپ کو یہاں بھی ایسے لوگ ملیں گے کہ جب کسی نئی جگہ، کسی نئی چیز، کسی خوبصورت چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جا کر دیکھا جائے اور وہاں کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے. مگر آج جس عظیم الشان اور خوبصورت ترین، بلکہ ایسی خوبصورت، ایسی عالی شان، ایسی عظیم و شان جگہ کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں نہ کسی نے سنا، نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی کا گمان وہاں تک پہنچا، ان نعمتوں کے بارے میں اور اس عظیم و شان جگہ کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اور پھر ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی خوبصورتیاں، یہ سب فانی ہیں، بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہیں، پھر یہ دنیا فنا ہو جانی ہے. جب قیامت کا دن آئے گا، سور پھونکی جائے گی، تو اس کے بعد یہ تمام پہاڑ، یہ زمین، یہ سب روئی کے دھانوں کی طرح یہ اڑتے چلے جائیں گے اور پھر دنیا تہو بالا ہوگی اور میدان محشر کا ایک ہولناک سما ہوگا. مگر رب کی ایک نعمت ایسی ہے، رب کی رحمت کا مظہر ایک ایسا ہے جس کو فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. آج ہمارے پاس کچھ مال و دولت آ جائے تو بندہ گاڑی خرید لیتا ہے، اچھا گھر بنا لیتا ہے، اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کی کچھ کوشش کر لیتا ہے، مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود، ان تمام فیسلٹیز کے باوجود، یہ کب تک؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کروڑ پتی ہوتا ہے مگر کوئی ایک ایسا نقصان ہوتا ہے کہ بندے کے ہاتھ سے یہ تمام نعمتیں چھن جاتی ہیں اور وہ قرضوں کے بار تلے ڈوب جاتا ہے۔ گاڑی میں گھومنے والا، اس کے پاس اب سائیکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ تمام نعمتیں فانی ہیں، مگر ایک رب کی نعمت ایسی ہے جس کا وعدہ رب کریم نے قرآن مجید میں کیا، جس کا وعدہ احادیث کرام میں موجود ہے، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور دنیا کی کوئی نعمت اس کے قریب تو کجا، اس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج رب کی رحمت کے اس عظیم مظہر، میری مراد جنت ہے۔ جنت کے بارے میں کچھ سنیں گے، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم تمنا بھی کرتے ہیں، ہم بات چیت بھی کرتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، مگر آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جنت ہے کیا، اس کے بارے میں قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ذریعے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، جنت کا ماحول کیسا ہے، جنت کا لباس کیسا ہے، جنتیوں کا کھانا پینا کیسا ہے، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جب دنیا کی کوئی نعمت، دنیا کی کوئی خوبصورتی، دنیا کا کوئی مقام جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ہمارے دل میں تڑپ، ہمارے دل میں جستجو بڑھ جاتی ہے کہ چلو بھائی وہ جگہ دیکھنے چلتے ہیں، ارے بھائی میرے پاس مال آ جائے تو میں فلاں ملک دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے، اگر جنت میں ایسی ایسی نعمتیں جو حقیقی طور پہ موجود ہیں، اس کے بارے میں ہمارے دل میں کیا جستجو ہے؟ جھوم جھوم کر سنتے چلے جائیے اور اپنے دل کو یاد جنت میں تڑپتے تڑپنے رہنے دیجیے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کہ کافی میں نعمت، سراپا جود و سخاوت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے رب سے سب سے کم درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا، جنت میں بھی درجے ہوں گے، سب سے کم درجے والا جو جنتی ہوگا اس کے بارے میں رب سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، مولا اس کی منزل کتنی بڑی ہوگی؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا اور اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، وہ عرض کرے گا مولا کیسے داخل ہو جاؤں، حالانکہ لوگ تو اپنے محلوں میں چلے گئے، اپنے اپنے محلات میں چلے گئے، انہوں نے اپنی منازل کو بھی لے لیا۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرے لیے دنیا کے بادشاہوں جیسی نعمتیں ہوں، دنیا کے جو بادشاہ ہیں ایسی نعمتیں ہوں؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں راضی ہوں۔ مولا کریم فرمائے گا، تیرے لیے وہی ہے اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل۔ تو جب اللہ عز و جل اس کے انعامات میں پانچ گنا، یعنی دنیا کے بادشاہوں سے 5 times زیادہ اس کے انعامات میں اضافہ فرما دے گا، تو وہ کہے گا یا رب میں راضی ہوں۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، یہ سب تیرے لیے ہے اور اس سے 10 times اور تیرے نفس کی چاہت کے مطابق اور تیری آنکھوں کی لذت اور کے مطابق نعمتیں ہیں۔ تو عرض کرے گا، یا رب میں راضی ہوں۔ پھر اللہ عز و جل سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل سے سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی کے بارے میں سوال کیا۔ غور کیجئے، سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہے، دنیا کے بادشاہوں سے 100 times آپ کاؤنٹ کریں تو کتنے گنا ہو گیا، اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ اور جو سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی ہے، اس کے بارے میں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو میرے رب نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے دستے قدرت سے مہر لگا دی، تو نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ ہو بحر ضیا نظر کرم سوئے گناہگار، ہو بحر ضیا نظر کرم سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر، کبھی کبھی کسی کے دل میں ہو سکتا ہے خیال آتا ہو کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، میں بھی اتنی شاندار گاڑی میں جاتا، ایک بڑے مکان کو دیکھ کر کسی کے دل میں ہو سکتا ہے یہ خیال آتا ہو کہ جناب میں چھوٹے سے مکان میں ایک بڑے کنجسٹڈ ایریا میں رہتا ہوں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے پاس محل ہیں جناب، اتنے نوکر چاکر ہیں، اتنا جناب کر و فر ہے، دنیا بھر کی نعمتیں ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ ارے مایوس نہ ہو، یہ دنیا کی نعمتیں بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے رہے، آج اپنے آپ کو رب کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر بجا لانے کا عادی بناتے رہے، قناعت کے دامن کو تھامے رہے، کبھی دنیا کی کسی نعمت کو دیکھ کر دل افسوس کرنے لگے نا، تو اپنے دل کو یوں منا لیجئے گا کہ انشاءاللہ رب کی رحمت سے اگر اپنا ایمان سلامت لے گیا، اگر میں اپنے رب کی رضا والے کام کرتا ہوا چلا گیا، تو انشاءاللہ جنت میں اس سے اعلیٰ نعمتیں پالوں گا۔ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیجئے کہ آج اگر مجھے اور آپ کو کوئی یہ کہہ دے، آپ بہت چھوٹے سے اگر مثال دیتا ہوں، چھوٹے سے گھر میں رہتے ہوں، بڑا کنجسٹڈ گھر ہو، کھانے پینے کی بڑی کمی ہو، گاڑی بھی نہ ہو، بسوں میں دھکے کھاتے ہوں، اور جناب مہینے کی جب 20 تاریخ آ جائے تو ہاتھ میں پیسے بھی ختم ہو جاتے ہوں، بچوں کو کھانے پلانے کے لیے کوئی چیز بھی نہ ہو، اس وقت اگر کوئی آپ سے کہے کہ جناب آپ کو یہ شایان شان زندگی گزارنی ہے، یہ سامنے جو بنگلہ ہے یہ آپ کو دے دیا جائے گا، جو گاڑی ہے یہ بھی آپ کو دے دی جائے گی، 25-50 نوکر آپ کے آگے پیچھے ہوں گے، دنیا کی ہر نعمت آپ کا بینک بیلنس اتنا ہو جائے گا، اور آپ کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ نے 2 سال تک صبح سے لے کر شام تک کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ انعام تیار ہے، مجھے بتائیے غریب مفلس تنگ دستی میں گزارنے والا شخص 2 سال تو کیا 20 سال کے لیے تیار ہو جائے گا؟ بھائی میری زندگی لے لو، لوگ گھر چھوڑ ہی دیتے نا، وطن سے دور چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں سے دور چلے جاتے ہیں، 10-10, 15-15, 20-20 سال۔ مدری چینل پر ہو سکتا ہے یہ سلسلہ یورپ میں اسلامی بھائی دیکھیں، عرب کنٹریز میں دیکھیں، افریقن کنٹریز میں دیکھیں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر 15-15 سال سے لوگ پڑے ہیں، گھر واپس نہیں آتے کہ بچوں کا فیوچر بنانا ہے، کسی طرح بچوں کے لیے کچھ کما کر جانا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس ایک بنگلے، ایک گاڑی یا کچھ بینک بیلنس کے لیے آپ اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہیں، ارے میرے رب نے جو جنت تیار کی ہے، کسی آنکھ نے وہ نعمت نہیں دیکھی، کسی کان نے وہ نعمت نہیں سنی، ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا کہ دنیا کے بادشاہوں سے کئی گنا اسے نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ میں اور آپ کتنے گھنٹے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، میں اور آپ اس جنت کو پانے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ مزید سنیے اور خیال جنت میں جھومتے چلے جائیے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سرکار مکہ مکرمہ شہنشاہ مدینہ المنورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے، اس سے جنت کے 4 دریا بہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے، سو جب تم اللہ عز و جل سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام جب دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں مصطفیٰ کریم کا پڑوس نصیب فرما، ہمیں تعلیم خود دے رہے ہیں کہ جب جنت مانگنا تو فردوس مانگنا، کہ وہ سب سے بلند درجے پر اور اس کے اوپر رب کا عرش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، رجب المرجب کی بہاروں کے صدقے ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ میرے سرکار ہی کے قدموں میں انشاءاللہ میرا فردوس میں عطار ٹھکانہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، غور کیجئے اتنی بڑی نعمت ہے، جستجو کیا ہے؟ آپ اور میں شاید دن میں کئی بار دعا کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، مگر کیا نماز کے بعد جنت کا سوال کرتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہماری جانیں قربان، ہمارے آقا کتنی پیاری تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدحا، دافع جملہ بنا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 مرتبہ اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے، بندہ سوال کر رہا ہے، جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں، اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے، یا اللہ عز و جل اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے, ہمیں جنت میں داخلے کا کیسا عظیم طریقہ بتا دیا کہ دعا مانگیے, جنت کی طلب کیجئے, رب کی بارگاہ میں طلب کر مانگیے اور جہنم سے پناہ مانگیں. ارے جس جنتی کے لیے, جس مسلمان کے لیے جنت دعا کر دے کہ اے مولا اس میں مجھے داخل کر دے, جہنم کہے مولا اس شخص کو مجھ سے پناہ دے دے, میرا رب تو کریم ہے, کیسی عطاؤں کے اور عافیتوں کے در دراز فرما آئے گا. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا مولا, عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا, گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے, جنت کی نعمتوں کے بارے میں سن رہے ہیں. قرآن مجید, فرقان حمید, سورہ رحمان کون نہیں سنتا, جب سنتے ہیں دل جھوم اٹھتا ہے. مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن پڑھیے بھی, اس کا ترجمہ بھی پڑھیے, اس کی تفسیر بھی پڑھیے اور قرآن کے نور سے اپنے دل کو منور بھی کیجیے. سورہ رحمان ہے, پارہ 27 آیت نمبر 56, 57 اور 58 میں کیا ارشاد ہوتا ہے. جب بھی قرآن پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تو عاشق ماہ رسالت, امام اہل سنت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان, اسی کو پڑھا کیجئے کہ یہ ایک عاشق رسول کے قلم سے لکھا گیا ترجمہ قرآن ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے, فیہن قاصرات الطرف لم یتمسہن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. ترجمہ کنز الایمان, ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی, ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے, تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے, گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں. حضرت صدر الافاضل مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی تفسیر خزائن العرفان میں ان آیات کے تحت فرماتے ہیں, جنتی بیبیاں اپنے شوہر سے کہیں گی, مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم, جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی معلوم نہیں ہوتی, تو اس خدا عز و جل کی حمد جس نے تجھے میرا شوہر کیا اور مجھے تیری بیوی بنایا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, رب تعالیٰ نے حور کو کیسا خوبصورت بنایا یہ ابھی آگے بیان ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ انسان تعریف کو پسند کرتا ہے, یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ کوئی آپ کی تعریف کرے آپ کا دل خوش ہوگا. اللہ اکبر, جنت کی حوریں, جنت کی بیویاں جب ان کے شوہر ان کے پاس آئیں گے, حالانکہ جنت میں ہر طرف نعمتوں کا دور دورہ ہوگا, وہ کہیں گی اے میرے شوہر, اے میرے سر کے تاج, جنت میں مجھے تجھ سے زیادہ خوبصورت اور اچھی چیز اور کوئی نہیں لگتی, تیرے رب کا شکر ہے کہ مجھے اس سے تیری بیوی بنایا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی اب احادیث کے مضامین کو بیان کرتے ہوئے بہار شریعت حصہ اول صفحہ 79 سے لے کر 82 پر لکھتے ہیں, اگر حور, اب آئیے اس حور, اس جنتی بیوی کی آپ حسن کے بارے میں سنتے جائیے, اگر حور اپنی ہتھیلی کو زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے, اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسا آفتاب کے سامنے چراغ, اور جنتی سب ایک دل ہوں گے, ان کے آپس میں کوئی بغض اور اختلاف نہ ہوگا, ان میں ہر ایک کو حور عین میں سے کم از کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70-70 جوڑے پہنے ہوں گی, پھر بھی ان کے لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے. آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے کی طرح صاف دیکھے گا, مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا, مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی, اور جنتی عورت 7 سمندروں میں تھوک دے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں. جب بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی یعنی پاؤں کی طرف میں ہورے نہایت اچھی آواز سے گانے گائیں گی, مگر ان کا گانا شیطانی مضامیر یعنی موسیقی نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاسی ہوگا. وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ایسی آواز کبھی نہ سنی ہوں گی, اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں, کبھی نہ مریں گی, ہم چین والیاں ہیں, کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی, ہم راضی ہیں, ناراض نہ ہوں گی. مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں. ادنا جنتی کے 80,000 خادم اور 72,000 بیویاں ہوں گی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یا تو دنیا میں نامحرم عورتوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو حرام سے بھر لیجئے, یا ان حوروں کے لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے, اپنی عزتوں کی حفاظت کیجئے. آج اپنے نفس پر صبر کر لیجئے, رب نے وہ انعامات تیار کیے ہیں جس کے بارے میں ہمارا گمان بھی نہیں ہے. آج گانے سن کر, آج موسیقی سن کر اپنے کانوں کو حرام سے بھرنے کا بڑا جی چاہتا ہے. ارے تھوڑے عرصے کے لیے برداشت کر لیجئے, جب ان گناہوں کی طرف دل چاہے, گناہ کی طرف دل مائل ہو, اگر کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنے کو جی چاہے, کبھی بد نگاہی کا جی چاہے, کبھی برائی کا جی چاہے, اپنے دل کو تسلی دے دیجئے, کچھ صبر کر لو, رب کی رضا کے لیے آنکھوں کو جھکا لو. ارے میرے رب نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں, جب گانا سننے کو جی چاہے اپنے کانوں کو حرام سے بچا لیجئے, اور یہ ذہن بنائیے آج ان کانوں کو محفوظ کر لوں گا تو انشاءاللہ جنت میں مجھے ایسے گانے, ایسے روحانی نغمے سننے کا موقع ملے گا جس کے بارے میں احادیث کرام میں آتا ہے, ایسی آواز دنیا میں کسی نے نہ سنی ہوگی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آئیے مزید سنتے ہیں. حضرت سیدنا اظہر بن مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو کہ نہایت عبادت گزار تھے, فرماتے میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں جیسی نہ تھی. تو میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں جنت کی حور ہوں. یہ سن کر میں نے اس سے کہا میرے ساتھ شادی کرو گی؟ اس نے کہا میرے مالک کے پاس شادی کا پیغام لے جاؤ اور میرا مہر ادا کرو. میں نے پوچھا تمہارا مہر کیا ہے؟ تو اس نے کہا رات میں دیر سے نماز پڑھنا. یعنی جنت کی حور کا جو مہر ہے وہ تہجد کی نماز ہے. خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو تہجد کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں, راتوں کو بستروں کو چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. میرا رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. سوچئے تو صحیح ان کے لیے کیا انعام تیار ہے. صلوا علی الحبیب. آج دنیا میں کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, فوڈ کلچر عام ہے. پتا چل جائے کہ دنیا میں ہمارے شہر میں سب سے اچھا ریسٹورنٹ کون سا ہے, جیسے ہی نیا ہوٹل کھلے گا جناب ہم نے سب سے پہلے پہنچنا ہے. دور دور سفر کر کے لوگ جاتے ہیں, گھنٹوں کی ڈرائیو کر کے جاتے ہیں, ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں. نہیں بھائی, اچھا کھانا اپنا شوق ہے بھائی. ہم اپنی صحت کو, اپنے سارے نظام کو فراموش کرنے کے لیے تیار ہیں, بس اچھا ہمیں کھانا چاہیے. فوڈ کلچر عام ہے. کبھی سوچا کہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ حلال سے آ رہا ہے, حرام سے آ رہا ہے, میری صحت کے لیے کیسا ہے؟ آج دنیا میں کم کھانے کی عادت ڈالیے اور رب کی ان نعمتوں کے تصور میں کھو جائیے. آئیے سنتے ہیں کہ جنتیوں کو پینے کے لیے کیا ملے گا, جنتیوں کو کھانے کے لیے کیا ملے گا. جنتیوں کو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں شراب پلائی جائے گی. اے دنیا کی شراب کے پیچھے بھاگنے والوں, اے دنیا کی نشہ آور چیزوں کے رسیا لوگوں, توجہ کیجئے, آج اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کر لیجئے. اس میں رب کی نافرمانی ہے. میرے رب نے جنتیوں کے لیے شراب تیار کی ہے, وہ شراب کیسی ہوگی غور سے سنیے. جنتیوں کو شراب پلائی جائے گی مگر وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہ بدبودار ہوگی, نہ کڑوی ہوگی, نہ بے عقل کرنے والی اور آپے سے باہر کرنے والی شراب نہ ہوگی, بلکہ وہ پاک شراب ان تمام باتوں سے پاک و منزہ ہوگی. جنتیوں کو جنت میں ایک سے ایک لذیذ کھانے ملیں گے, جو چاہیں گے وہ کھانا فوراً حاضر ہو جائے گا. اگر کسی پرندے کو دیکھ کر گوشت کھانے کا جی چاہے گا تو وہ پرندہ جو اڑ رہا ہوگا اسی وقت بھنا ہوا سامنے حاضر ہو جائے گا. اور کم سے کم ہر ایک شخص کے آگے 10,000 خادم ہوں گے. خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی اور دوسرے ہاتھ میں سونے کے پیالے ہوں گے. آج مٹی کے برتن میں کھانے کی عادت ڈالیے, مصطفیٰ کریم کے سنت پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے. رب نے جنت میں انشاءاللہ سونے اور چاندی کے پیالے تیار کر رکھے ہیں, ان کے ہاتھ میں سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے. ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی, جتنا کھاتے جائیں گے لذت میں کمی نہ آئے گی. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. مثال کے طور پہ آپ کی فیوریٹ ڈش بنا دی جائے, بڑی بھوک بھی لگی ہے اور جناب آپ کو چکن بہت پسند ہے, آپ کے سامنے آ جائے تھوڑی دیر آپ کھائیں گے, تھوڑا کھائیں گے, پھر کھائیں گے, ایک وقت آئے گا آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا, اب آپ کو کہا جائے گا اور کھائیے تو کہیں نہیں جناب اب نہیں چاہتا, رہے بھائی آپ کی فیوریٹ ڈش ہے, بس ایک حد تک وہ اچھی لگتی ہے, پیٹ بھرنے کے بعد اب وہ لذت ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, جنت کی نعمتوں کا یہ حال ہے کہ جتنا کھاتے جائیں گے لذت بڑھتی چلی جائے گی. اور مزید سنیے, ہر نوالے میں 70 نئے مزے ہوں گے, ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز ہوگا, اور اگر اب پانی کی خواہش ہوگی تو کوزے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے, کھڑے ہو کے پانی نہیں بھرنا ہوگا, خود بخود کوزے ہاتھ میں آ جائیں گے, ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی, دودھ, شراب اور شہد ہوگا, جتنا پینا ہوگا اتنا ہی اس پیالے میں آئے گا, پینے کے بعد وہ کوزے جہاں سے آئے تھے واپس چلے جائیں گے, اب وہاں کھانا تو کھا لیا لیکن نجاست نہیں ہوگی, وہاں پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی, بولو براز نہیں ہوگا, پسینہ نہیں بہے گا, کانوں اور ناک میں میل نہیں جمے گا, بلکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی, اور ہلکا سا خوشبودار جب پسینہ بہے گا, بدبودار پسینہ نہیں ہوگا, خوشبودار پسینہ بہے گا جس سے مشک کی بو آئے گی اور یہ تمام کھانا ہضم ہو جائے گا. اب مجھے بتائیے, دنیا کے کھانے کھانے کی کتنی تمنا, کیسی پلاننگ, آؤٹنگ کرنے کا شوق, اس میں بے پردگی ہوتی ہے تو ہو جائے, میوزیکل ریسٹورینٹ میں جانا ہے تو چلے جائیں گے, اپنا شوق پورا کرنا ہے, ارے فلاں ریسٹورینٹ میں آپ نے کھانا کھایا ابھی تک نہیں کھایا, اچھا میں اگلے ہفتے جا رہا ہوں, ارے بھائی یہ تو پوچھو کہ وہاں بے پردگی کا کیا حال ہے, اتنا مہنگا کھانا, اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے نہ جانے کتنے غریبوں کا بھلا کیا جا سکتا تھا, ایک وقت کے کھانے میں ہزاروں روپے ضائع کر دیے جاتے ہیں, ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس رقم سے اگر میں سادہ کھا لوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی نیت سے میں سادہ کھانا کھا لوں تو نہ جانے اس رقم سے کتنے غریبوں کا بھلا ہو سکتا تھا, اور اب ریسٹورینٹ کون سا ایسا رہ گیا ہے, جگہ کون سی ایسی باقی رہ گئی ہے جہاں بے پردگی نہیں ہوتی, جہاں میوزک نہیں بجتا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جس طرح میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ دنیا میں جب کوئی خوبصورت جگہ پتا چل جائے, دنیا میں کوئی تاریخی اور کوئی جناب بڑی یوں سمجھ لیجئے کہ مشہور جگہ کے بارے میں ہمیں پتا چل جائے, تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے وہ سٹی ضرور دیکھنی ہے, مجھے وہ پارک ضرور دیکھنا ہے, مجھے وہ لینڈ مارک کا وزٹ ضرور کرنا ہے. مگر مجھے بتائیے, آج میں اپنی بات نہیں کر رہا, کسی جیوگرافیکل کتاب سے پڑھ کر آپ کو نہیں سنا رہا, کسی تاریخ دان کی بات آپ کو نہیں بتا رہا کہ ایسی جگہ تیار ہے, میں اس رب کا کلام سنا رہا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں جس پر ہمارا ایمان ہے. قرآن مجید کی آیات اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ذریعے ہمیں سچے واضح پتا چل رہے ہیں کہ ایسی جنت رب نے بنائی ہے, ایسا کھانا ہوگا, ایسا پینا ہوگا, ایسی ہوڑے عطا کی جائیں گی. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب مزید سنیے, آج جناب سادہ لباس پہننے کا جی نہیں چاہتا, جی چاہتا ہے ارے میں بھی جناب ڈریسنگ کروں, میں بھی جناب دنیا میں نمایاں نظر آؤں, مجھے رب نے پیسہ دیا ہے پھر کیوں میں ایک ہی رنگ کا لباس پہنوں, سارا دن سفید لباس پہن کے گھوموں, ارے میں بھی رنگ برنگے لباس پہنوں, میں بھی اس طرح گھومنے پھرنے والوں کی طرح برانڈیڈ چیزیں پہنوں. آج صبر کر لیجئے, آج رب کی رضا کے لیے سادگی اختیار کیجئے, میرے رب نے جنتیوں کے لیے کیا لباس تیار کیا ہے. غور سے سنیے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, سراپا رحمت, جود و سخاوت, محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جنت میں داخل ہوگا اسے نعمت ملے گی, نہ وہ محتاج ہوگا, نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے, اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی. جنت میں وہ کچھ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, مسلم شریف کی یہ حدیث ہے, مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نوشائے بزم جنت, طے کرے جود و سخاوت, منبع علم و حکمت, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی, وہ وہاں نہ تھوکیں گے, نہ ناک صاف کریں گے, اور نہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں گے, ان کے برتن اور کنگیاں سونے اور چاندی کے ہوں گے, ان کا پسینہ کستوری ہوگا, ان میں سے ہر ایک کے لیے دو بیویاں ہوں گی, وہ اس قدر حسین ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کا گوشت اوپر سے نظر آتا ہوگا, ان کے درمیان اختلاف ہوگا, اور نہ بغض, ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے, وہ صبح و شام اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کریں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تو کچھ ہم نے جنت کے انوائرمنٹ کے بارے میں سنا, جنت میں ملنے والی نعمتوں کے بارے میں سنا. اب جنتیوں کو جو سب سے بڑا انعام ملے گا, جس پر سارے انعام قربان ہیں, ساری نعمتیں قربان ہیں. اللہ اکبر. اب یہ سنتے ہیں کہ جنتیوں کو سب سے بڑا انعام کیا ملے گا. جنتیوں کے بارے میں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کے مقدار کے مطابق انعام اور کرا اکرام سے مرتبہ پا لے گا اور اس کے فضل کی کوئی حد نہیں. پھر انہیں دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کر لیں. اب عرش الہی ظاہر ہوگا, رب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لیے منبر بچھائے جائیں گے, نور کے منبر, موتی کے منبر, یاقوت کے منبر, زبرجد کے منبر, سونے کے منبر, چاندی کے منبر, اور ان میں جو ادنا ہوگا وہ مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا اور ان میں کوئی ادنا نہیں. اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے. بھائی یہ تو دل کا خیال ہے نا. مثال کے طور پہ کوئی شخص بہت اچھے صوفے پہ بیٹھا ہے, کوئی سادہ سی کرسی پہ بیٹھا ہے اور کوئی زمین پہ بیٹھا ہے. اب زمین پہ بیٹھنے والا سوچتا ہے یار وہ سپیریئر ہے, اس کو صوفے پہ بٹھایا ہے, یہ جناب اس کے بعد کا اس کا درجہ ہے, اس کو کرسی پہ بٹھایا ہے, مجھے زمین پر بٹھایا ہے. مگر چونکہ جنت میں کوئی کسی قسم کا غم نہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسا گمان ہی نہیں ڈالے گا, یعنی ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ جو نور کے منبروں پر بیٹھے ہیں وہ ہم سے اعلیٰ ہیں اور ہم ادنا ہیں. اس کے بعد میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اللہ عز و جل کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور چودھویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے. ایک کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں. اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا, ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں, رب نام سے خطاب فرمائے گا اے فلاں بن فلاں تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا. دنیا کے بعض لوگوں کو گناہ یاد دلائے گا, بندہ عرض کرے گا یا رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں میری مغفرت ہی کی وسعت کی بنا پر ہی تو اس مرتبے تک پہنچا ہے. ابھی وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا, ان پر خوشبو برسائے گا اور اس کی اسی خوشبو سے ایسی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی. اللہ عز و جل فرمائے گا جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے, جو چاہو لو. پھر وہ لوگ ایک بازار میں جائیں گے, اے مارکیٹنگ کا شوق رکھنے والو, اے دنیا بھر کے شاپنگ سینٹرز دیکھنے کی تمنا رکھنے والوں, اے شاپنگ سینٹرز میں جا کر اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے پر کرنے والوں, آج کل تو ونڈو شاپنگ کا بڑا دور ہے. ارے بھائی خریدنا کچھ نہیں ہے, بس ذرا مزہ آتا ہے مارکیٹ کے اندر, نت نئے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں, نئی نئی آئٹمز دیکھ لیتے ہیں اور معاذ اللہ بد نگاہی کر لیتے ہیں. آج مارکیٹوں میں جانا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے. جو مدنی چینل کے اس بیان میں اسلامی بہنیں سنیں, اب اس بازار کے بارے میں سنیے. آج اس دنیا کے اس گناہوں بھرے بازار اور شاپنگ سینٹروں سے اپنی جان چھڑائیے اور اپنی صبر اپنے نفس کو قابو میں رکھیے. پھر دیکھیے رب نے جنت میں کیا تیار کر رکھا ہے. رب فرمائے گا اب جاؤ جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. پھر وہ لوگ بازار میں جائیں گے. اب اس بازار میں دکاندار کون ہوں گے, بیچنے والے کون ہوں گے؟ اس بازار کے جو دکاندار اور جو بستہ ذمہ دار ہوں گے نا, وہ ملائکہ ہوں گے, فرشتے ہوں گے. اب فرشتے اسے گھیرے ہوں گے. ان میں اس بازار میں آئٹمز کیسی ہوں گی؟ وہ چیزیں ہوں گی جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھا, کسی کان نے نہ سنا, کسی کے قلب پر اس کا گمان نہ گزرا. اس میں سے وہ جو چیز چاہیں گے وہ ساتھ کر دی جائے گی. کوئی قیمت نہیں وصول کی جائے گی کہ بھائی اتنے پیسے دو تو یہ چیز دیں گے, یہ اتنے کی ہے آپ کے پاس کتنے ہیں؟ نہیں, جو چیز چاہیں گے وہ چیز ساتھ کر دی جائے گی. جنتی اس بازار میں آپس میں ملیں گے. چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا, اس کا لباس اسے پسند آئے گا. ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے, اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں. پھر وہ وہاں سے اپنے مکانوں میں واپس آئیں گے, ان کی بیویاں استقبال کریں گی, مبارکباد دے کر کہیں گی آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ آپ ہمارے پاس سے گئے تھے. جواب دیں گے ہمیں اپنے پروردگار کے حضور بیٹھنا نصیب ہوا ہے, ہمیں تو ایسا ہونا ہی تھا, خوبصورت چہرہ تو ہونا تھا, ارے رب کا دیدار کر کے آئے ہیں. اب جنتی جب باہم آپس میں ملنا چاہیں گے, کوئی بس اسٹیشن نہ ہوگا, کوئی ٹرین کے دھکے نہ کھانے پڑیں گے. ابھی خیال ہوگا کہ جناب فلاں کے پاس جانا جانا ہے، ایک تخت آئے گا جو اس تخت پر بیٹھ کر دوسرے کے پاس پہنچا دے گا. روایت میں آتا ہے ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے. سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے. ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم سے دیدار سے ہر صبح اور شام مشرف ہوگا. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اب رب ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ اتنا کچھ دینے کے بعد میرے رب کی عطا دیکھیے، میں نے آپ کو کتنی ساری باتیں بتائیں، اتنا کچھ دینے کے بعد میرا رب فرمائے گا کچھ اور دوں؟ عرض کریں گے اے مولا، تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کر دیا، جہنم سے نجات دے دی. اس وقت پردہ کے جو مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا اور دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی. اللہ تعالی وہ منظر، وہ جملے، وہ حسین رب کا دیدار، وہ بازار میں جانا، وہ کسی کو دیکھ کر لباس کا تبدیل ہو جانا، وہ تخت پر بیٹھ کر دوسرے جنتی کی طرف چلے جانا، وہ جب پیاس لگنا تو کوزوں کا سامنے آ جانا، کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا بھنا ہوا ہمارے سامنے آ جانا، اس سب مولا کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے باتیں بس خواب بن جائیں کہ سنا تو تھا، پڑھا تو تھا، مگر نصیب نہ ہوئی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، جنت کا سوال اپنے رب سے کرتے رہیے، جنت کی تڑپ کو دل میں بڑھنے دیجئے، اپنی التجاؤں میں، اپنی دعاؤں میں جنت کی التجاؤں کو شامل کیجئے. مزید سنیے، عشق رسول یہ وہ شمع ہے کہ جس کے دل میں فروزہ ہو اس کا بیڑا پار ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت صوبان سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت فرماتے، آپ کی جدائی کی تاب نہ تھی. ایک روز بڑے غمگین تھے، رنجیدہ تھے، چہرے کا رنگ بدل گیا. حضور نے فرمایا، اے صوبان تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا ہے؟ کیا کوئی بیماری ہے؟ عرض کرتے ہیں، آقا میں جب آپ سامنے نہیں ہوتے آقا تو میں بہت انتہا درجے کا پریشان ہو جاتا ہوں، میرے دل میں وحشت طاری ہو جاتی ہے، آپ کو دیکھتا ہوں تو دل کو ڈھارس بن جاتی ہے. اے میرے آقا جب آخرت ہوگی تو مجھے یہ اندیشہ ہے آپ کا دیدار کیسے کر سکوں گا. آقا آپ تو اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے، انبیاء صدیقین اور شہداء آپ کے ساتھ ہوں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رب تعالیٰ کو محبوب کے صحابہ کا غمگین ہونا بھی پسند نہ تھا. قرآن مجید کی جبریل امین یہ آیت لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی تو اس مقام عالی تک رسائی کیسے ہوتی. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد انہیں تسکین دی گئی کہ باوجود فرق منازل کے فرما برداروں کو سرکار کی معیت کی نعمت سے سرفراز فرما دیا گیا کہ جو سرکار سے محبت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں بھی سرکار کا قرب پا لے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر دل میں یہ تمنا ہے کہ جنت میں آقا کا پڑوس چاہیے تو آقا کے فرامین پر عمل کیجئے، عشق رسول سے اپنے آپ کو سرشار کیجئے اور زبانی نعرہ کہ غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے یہ کافی نہیں ہے. عاشق جو ہے وہ چہرے سے بھی عاشق نظر آتا ہے، غلام جو ہے کردار سے بھی غلام نظر آتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار کے فرامین یاد رکھیے، نماز پڑھو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ فجر کی نماز میں سو رہا ہے. میرے آقا فرمائے، امامہ پہنو، فرشتوں کا تاج ہے، یہ کیسا عاشق ہے کہ ننگے سر سارا دن گھوم رہا ہے. میرے آقا فرمائے، داڑیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پس کرو اور آتش پرستوں جیسا چہرہ نہ بناؤ، یہ کیسا عاشق ہے کہ چہرہ سرکار کے دشمنوں جیسا بنائے اور کہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جس کا مفہوم جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. سرکار کی سنت تو جناب سادہ کپڑے اور کرتا مبارک ہے، اور سرکار کا عاشق جو ہے وہ انگریزوں کے فیشن والا لباس پہنے، یہ کیسی عاشقی ہے، یہ کیسی غلامی ہے. تو اگر سرکار کا عشق اپنانا چاہتے ہیں تو ایسا عشق اپنائیے کہ جب بندہ جا رہا ہو، سرکار کا غلام جا رہا ہو، تو دور سے پہچان لیا جائے کہ مصطفیٰ کریم کا غلام جا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ فرق کرنا مشکل ہو جائے کہ مسلمان کا بچہ جا رہا ہے یا کافر کا بچہ جا رہا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت میں لے جانے والے بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے راستے ہیں جو جنت کی طرف جا رہے ہیں. میں نے اور آپ نے سرچ یہ کرنا ہے، ایک نعمت تیار ہے، ایک بہت خوبصورت مقام انعام ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ابدی نعمتیں ہیں، میرا ٹریک جنت کی طرف ہے کہ نہیں، میرا راستہ جنت کا راستہ ہے کہ نہیں، میں چل جو رہا ہوں، جو زندگی کے روز و شب گزار رہا ہوں وہ جنت کی طرف قدم اٹھا رہا ہوں، یا معاذ اللہ میرا راستہ جہنم کو جانے والا ہے۔ اس بات سے سمجھیے، اگر کوئی شخص پیر کالونی، چونکہ یہ پیر کالونی کا ایریا ہے، یہاں سے ٹاور کی طرف جانا چاہتا ہے اور وہ شارع فیصل سے رخ کر لے ایئرپورٹ کی طرف جانے کا، اور پھر کہے بھائی دعا کرنا میں ٹاور پہنچ جاؤں، تو آپ اس کو یہی کہیں گے بھائی گاڑی کو پہلے یو ٹرن کرو اور اپنا رخ پہلے ٹاور کی طرف کر لو، امیجنا روڈ پکڑو تو پھر آپ ٹاور پہنچو گے۔ تو مجھے بتائیے، جانا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے جہنم میں جانے والا، سارا دن گناہ کرنے ہیں اور دعا کرنی ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو اپنے آپ کو، اپنی گاڑی کو، اپنی زندگی کے ٹریک کو درست کیجئے اور جنت کے راستے پر چلنا شروع کر دیجئے۔ بہت سارے اعمال ہیں جو میں وقت کی کمی کے باعث بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن اس وقت جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے، بلکہ میں نے جو ابھی بیان کیا، میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا کرم ہے، مبلغین کے لیے بھی بہت آسانی ہے کہ اب بیان تیار کرنا کوئی مشکل نہیں، مواد ہی مواد ہے۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں آپ نے جو سنا مزید پڑھنا چاہتے ہیں اور جنت کن اعمال کے سبب ملے گی، الحمدللہ یہ کتاب مرکزی مجلس شورا کی طرف سے مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے، جنت کی تیاری۔ یہ کتاب لیجئے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، اپنے گھر والوں کو پڑھائیے تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو جنت میں جانے کا۔ بچوں کو جیسے ہی پتا چل جاتا ہے کہ بڑا برابر والا جو پڑوسی ہے وہ جناب مری سے ہو کر آئے ہیں، تو بچہ ضد کرنا شروع کرتا ہے، ابو مجھے بھی مری جانا ہے، اب فلاں لندن دیکھ کر آئے ہیں، ابو ہم کب لندن جائیں گے؟ ارے بھائی جنت کی بات ہے، اس سے کرے بچہ آ کے پوچھے ابو جنت میں جانا ہے، تو بولو بیٹا نماز پڑھو جنت میں جاؤ گے، درود پڑھو جنت میں جاؤ گے، جنت میں جانا ہے ایسا کرو آپ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دو، مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کر دو، بچے کو بچپن سے شوق دلائیں جنت کا، انشاءاللہ یہ بچہ خود بھی جنت میں جائے گا، آپ کا ہاتھ پکڑ کر بھی جنت میں لے جائے گا۔ ایسی تربیت کرے اپنے گھر والوں کی کہ بچوں کے دل میں اگر شوق ہو دنیا میں کہیں جانے کا تو مدینے جانے کا شوق ہو، جو شوق ہو کہیں جانے کا تو مکہ پاک رب کے در دیکھنے کا شوق ہو، اور اگر کہیں جا کر بسنے کا شوق ہو تو جنت میں سرکار کے قدموں میں بسنے کا شوق ہو، جنت کی تیاری۔ اور پھر جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ ایسی کتاب ہے، انسائیکلوپیڈیا ہے، کم و بیش 2000 احادیث کرام ہے اس کتاب میں، جس کے ذریعے وہ اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ یہ کتاب بھی مدنی چینل کے ناظرین مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، جو یہاں سن رہے ہیں یہ بھی حاصل کریں، یہ ویب سائٹ پر بھی دعوت اسلامی کی www.dawatislami.net اس پر بھی موجود ہے۔ اب میں وہ اعمال بتاؤں گا جس کے ذریعے جنت ملے گی انشاءاللہ، اور وہ اعمال ہم آج رات کرنے والے ہیں انشاءاللہ، آج سے جنت کی تیاری شروع انشاءاللہ، جنت میں جائیں گے سرکار کے قدموں میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اب تیار ہیں جنت کی تیاری کے لیے؟ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، اب نیت کرتے چلے جائیے۔ اب ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ظہر میں کیا کرتا ہے ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے سرکار بالا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روزے شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں ادا کرے گا، اللہ عز و جل اس پر جہنم کو حرام فرما دے گا، جبکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ کبھی نہ چھو سکے گی۔ اب بتائیے، 4 سنت تو ہم پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد والی 2 سنت بھی پڑھتے ہیں، چھوڑتے کیا ہیں؟ 2 رکعت نفل چھوڑ دیتے ہیں، 4 4 2، ہمیں بھی یہی یاد ہے، بچوں کو بھی یہی یاد ہے، بچہ پوچھتا ہے ابو ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 4 2 پڑھ لو، ارے آپ نے سٹارٹنگ سے اس کو نفل سے دور کر دیا۔ حدیث پاک سنیے، ظہر کے پہلے 4 رکعت اور بعد کی 4 رکعت پر جہنم حرام کر دی جاتی ہے، ہمارا مدنی انعام بھی ہے۔ آئیے سحری اجتماع کی برکت لیتے ہوئے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ ظہر میں 4 سنتیں بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد 2 سنت اور 2 نفل بھی ادا کریں گے، جنت میں جانا ہے۔ اب آئیے عصر میں کیا کریں گے، عصر کے بارے میں ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشۂ بزم جنت پہ کرے جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے گا اللہ عز و جل اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ اب عصر کی سنت قبلیہ بھی پڑھیں گے، اب آئیے جنت کی تیاری کرنی ہے نا، اب مغرب میں آ جائیں، روز کچھ نہ کچھ کرنا ہے انشاءاللہ، مغرب میں کیا کریں گے؟ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نور کے پیکر تا تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کرتے دیکھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب کی 6 رکعتیں ادا کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اب 6 رکعتیں سے مراد کیا ہے؟ 2 سنتیں، 2 رکعت نفل اور 2 رکعت اوابین۔ بڑی تمنا ہے دنیا میں جناب، میرا چھوٹا سا فلیٹ ہے، بڑا گھر مل جائے، بنگلہ ہو جائے، فلاں سوسائٹی لانچ ہوئی ہے، پیسے نہیں ہیں ورنہ میں بھی بک کرا لیتا، ایسی باتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ میں آپ کو جنت میں بک کرانا ہے اگر گھر، تو آئیے اس کا فارمولا بتاتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی 6 رکعتیں مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کرے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ ابوابین بھی پڑھیں گے۔ اب آئیے میرے پیارے محترم، اس میں بہت سارے عشاء کے بعد کے نوافل، وتر کے فضائل موجود ہیں۔ اب چونکہ آج رات ہم نے مسجد میں گزارنی ہے انشاءاللہ، تو آج رات ہم کیا کریں گے؟ با وضو سوئیں گے۔ کیا کریں گے؟ اور یہ ہمارا مدنی انعام بھی ہے، اس کی فضیلت سنیے، جنت کی تیاری ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، طے کرے عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص با وضو رات گزارتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پہلو میں رات گزارتا ہے، جب وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے کہ اس نے با وضو رات گزاری ہے۔ اللہ اللہ، آج نیک بندوں کے دربار میں جاتے ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجئے گا، آپس میں ملتے کہتے ہیں بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جو بندہ با وضو سوتا ہے صبح فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے مولا اس کی مغفرت فرما دے۔ تو جنت میں جانا ہے با وضو سونا، یہ بھی مدنی انعام۔ قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر، احادیث کرام کا وہ نچوڑ ہم احادیث سن رہے ہیں، ہمیں عطا کر دیا، ایسے دن گزارو، نوافل کی پابندی کرو، ابوابین پڑھنا، سنت قبلیہ مت چھوڑنا، رات کو با وضو سونا، یہ مدنی انعامات پر عمل بھی ہو رہا ہے، جنت کی تیاری بھی ہو رہی ہے، فرشتوں کی دعائیں بھی لیتے جا رہے ہیں۔ مزید سنیے تہجد کی نماز جو خوش نصیب ادا کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سنیے ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ترجمہ کنز الایمان۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کرو، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ ارے رب حمد کی جگہ پر جس کو کھڑا کرے اس کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا۔ تہجد کے فضائل میرے آقا کیا خوب فرماتے ہیں، چنانچہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے، ایسے محل ہیں آر پار نظر آتا ہے، اللہ عز و جل نے وہ محل کن کے لیے تیار کیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلام، 3 عادتیں یاد کر لیجئے، محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، سلام میں پہل کرنا، یہ بھی مدنی انعام ہے۔ اللہ اکبر، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کتنی کتابوں کا نچوڑ ایسے اعمال جو جنت میں جانے والے اعمال ہیں مدنی انعام میں عطا فرما دیے۔ یہ بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ سلام کو عام کریں گے، اور تہجد کی نماز کا مدنی انعام انشاءاللہ آج ہم یہاں مل کر ادا کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک سنا رہا ہوں، الترغیب والترہیب ترہیب میں ہے، قیامت کے دن جب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، ایک منادی ندا کرے گا، کہاں ہے وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں؟ آئے ہائے، محشر کا دن، سختیوں کا دن، گرمی کا دن، نفسا نفسی کا دن، اس میں یہ اناؤنسمنٹ ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے۔ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے، اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر تمام لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ دنیا میں اپنے بستر کو چھوڑ کر تہجد کی عادت اپنانے والوں کو مبارک ہو کہ قیامت کے حساب و کتاب سے ان کو نجات مل جائے گی، اور اعلان ہوگا عزت و اکرام کے ساتھ بے حساب و کتاب وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ ایک آخری حدیث کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا کیا معمول ہونا چاہیے، نماز کے لیے اٹھانے کا، تہجد کے لیے اٹھانے کا۔ آج بچہ اسکول نہیں جاتا، بڑا غصہ آتا ہے، صبح پوچھتے ہیں اسکول کیوں نہیں گئے. کبھی یہ ہمیں غصہ آیا, ہم نے کچھ بچے کی سرزنش کی, گھر والوں کو پوچھا کہ آپ نے فجر نہیں پڑھی, ہم خود فجر کے لیے وقت پہ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے. اللہ اکبر. ایک مرد اور ایک عورت, شوہر اور بیوی کا رابطہ, تعلق نماز کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی, میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کرتا ہوں, اور غور سے سنیے, بالخصوص جو شادی شدہ ہیں. ایسا محبت بھرے گھرانے کا خاکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو رات کو بیدار ہو کر اپنی اہلیہ کو جگائے اور پھر وہ دونوں دو رکعتیں ادا کریں, تو ان کا شمار کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والوں میں ہوگا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ عز و جل اس پر رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور وہ نہیں اٹھتی. نہیں اٹھتے نا گھر والے. اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے. اور اللہ عز و جل اس عورت پر رحم فرمائے جو اپنے شوہر کو نماز کے لیے رات کو جگاتی ہے, وہ نہیں اٹھتا, وہ شوہر کے آنکھوں پر, شوہر کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرمائے. اللہ اکبر. ہم سوچیں آج اپنی زوجہ کو اپنی خواہشات کے لیے, اپنی خدمت کے لیے, اپنے معاملات کے لیے تو ہم تکلیف دیتے ہیں, کب ہم نے اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگایا, تہجد کی اسے تلقین کی. کتنا اچھا وہ گھر ہو کہ جہاں شوہر بیوی کو تہجد کے لیے اٹھا رہا ہو, بیوی شوہر کو تہجد کے لیے اٹھائے, بچے جناب جمع ہو کر سحری کر رہے ہوں, روزے رکھ رہے ہوں, عبادت کر رہے ہوں. ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر کا معمول یہ ہے کہ جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں, سارے بچے گھر والے جمع ہوتے ہیں اور اپنا اپنا مدنی انعامات کا رسالہ نکالتے ہیں. باپ, بیوی, بچے سب اپنا اپنا مدنی انعامات کا رسالہ پور کرتے ہیں, مدنی انعامات کے رسالے کو بند کرتے ہیں اور سنت کے مطابق سو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو ایسی رحمتیں اس گھر پر برستی ہوں گی جس گھر میں یہ ماحول ہوگا. اور اس گھر کا کیا حال ہے جہاں بیوی, شوہر اور بچے فلمیں دیکھتے دیکھتے, ٹی وی پر گانے سنتے سنتے آنکھیں بند کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی اسی رات کو موت آ گئی, آخری کام گناہ ہوگا. قیامت کے دن کیا منہ لے کر جائیں گے؟ وہ کتنی اچھی آنکھ ہے جو درود پڑھتے پڑھتے, کلمہ پڑھتے پڑھتے, استغفار کرتے کرتے, صلاۃ التوبہ پڑھتے پڑھتے بند ہو. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ جو آنکھ کلمہ پڑھ کے بند ہوگی, قیامت کے دن بھی صلی اللہ کہتے ہوئے اٹھے گی, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, مولا کریم نے جو عظیم جنت تیار کی ہے, ہمیں اس جنت میں بے حساب داخلہ عطا فرمائے, اس جنت کی نعمتوں سے ہمیں بہرہ مند فرمائے, اور جہنم کی آگ کو ہم پر حرام قرار فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہی دعوت اسلامی کا ماحول, یہی پیغام دیتا ہے کہ جنت کے راستے پر چلنا شروع کر دیجئے, جنت کی تیاری کرنا شروع کر دیجئے, جہنم کی طرف اپنے قدموں کو نہ بڑھنے دیجئے. میں نے آپ کو گفتگو کے دوران مدنی انعامات بہت سارے ایسے گنوائے جو یہ جنت کی تیاری میں انشاءاللہ آپ کے مددگار ثابت ہوں گے. تو آج نیت کر لیجئے, رجب کی بہاریں ہیں, کہ انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات پر عمل کریں گے. اب آپ نے ظہر کی سنتیں, عصر کی سنت قبلیہ, مغرب کے بعد نوافل, صلاۃ التوبہ, تہجد, یہ سارے معاملات سنے جو جنت کی تیاری کا سلسلہ. ابھی تو اور بہت ساری چیزیں تھیں, اشراق الدحا, نیکی کی دعوت اور ذکر و اذکار, درود پاک کا ورد, یہ سارے معاملات جنت کی تیاری کرنی ہے. تو اپنے آپ کو اس کی پریکٹس دلانے کے لیے, دنیا میں اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرتے ہیں, کسی ماحول کو جوائن کرتے ہیں تاکہ وہاں جا کے سیکھ جائیں. انگلش سیکھنے کے لیے انگلش انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں, کیونکہ انگلش بولنے کا ماحول ملتا ہے تو انگلش بولنا آ جاتی ہے. کوئی عربک سیکھنا چاہتا ہے تو عربک کلاس جوائن کرتا ہے, میٹرک کرنے والا اسکول جوائن کرتا ہے, گریجویٹ کرنے والا کالج جوائن کرتا ہے. اسی طرح اگر مجھے جنت کے رستے پر چلنا سیکھنا ہے تو مجھے کوئی ایک ماحول کو تو پانا ہوگا جس میں ہر بندہ جنت کی تیاری میں لگا ہوا ہو, جس کو دیکھوں وہ جنت کی طرف جا رہا ہو, اس کو دیکھ کر میرا بھی چلنے کو جی چاہے. میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں, ایسے اسلائبے مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے حج کیا ہے, جنہوں نے نہیں کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے. ایک بار ہمارا قافلہ منا سے سوئے عرفات روا دوا تھا, بلکہ تیاری میں تھا. کچھ اسلائی بھائیوں نے کہا کہ حضور بہت لمبا سفر ہے, تقریباً 11 کلومیٹر بنتا ہے, 11 کلومیٹر پیدل کیسے چلیں گے, ہم نے چلا ہی نہیں ہے کبھی اتنا, کراچی میں تو چلنے کی عادت نہیں ہے. تو ایک اسلائی بھائی نے ان کو بٹھا کر سمجھایا, آپ تھوڑا سا چلیے گا پھر دیکھیے گا کون کون نہیں چل رہا ہوتا. اسی اسلامی بھائی نے مجھے آ کر بتایا کہ یار میں دیکھ رہا ہوں 60 سال کا بوڑھا بھی چل رہا ہے, ستر سال کی بڑھیا بھی چلی لنگڑا ہے وہ بھی لاٹھی کے جناب وہ اشارے سے چلتا چلا جا رہا ہے عرفات کی طرف. ایک ایسا سما ہوتا ہے احرام پہنے ہوئے لبیک کی صدایں بلند کیے ہوئے سر پر گٹھڑیاں اٹھائے بڑے بڑے بیگ اٹھائے ہر بس ایک جوش ایک ولولہ ہے کہ عرفات پہنچنا ہے. لاکھوں لاکھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کب عرفات آ جاتا ہے. تو سمجھ آتا ہے کہ جب لوگ ایک کام کرنے والے نظر آ جائیں تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب سارے جنت کی تیاری کرنے والے مل جائیں تو جنت کی تیاری آسان ہو جاتی ہے, جنت کی طرف چلنا آسان ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں میں اٹھیے بیٹھیے جو جنت کی طرف جا رہے ہوں. آپ پیچھے رہ جائیں, آپ کا ہاتھ پکڑیں پھر آگے لے آئیں, پھر دو قدم پیچھے رہ جائیں پھر آپ کا ہاتھ پکڑیں پھر آگے لے آئیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہو. جنت کا راستہ یہ ہے, یہ ماحول, یہ جنت کی تیاری کرنے والا ماحول دعوت اسلامی کا ماحول ہے. جوائن کر لیجئے, دور مت رہیے, کبھی آئے کبھی چلے گئے یہ معمول نہ بنائیے. وہ نعمتیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اگر وہ پانی ہیں, دعوت اسلامی کے ماحول سے پختگی کے ساتھ وابستگی اختیار کریں. اور دعوت اسلامی کے ماحول میں فقط اجتماعات میں نہیں, مدنی انعامات اور مدنی قافلہ, میں نے آپ کو کہا کہ پورے دن کا یہ جدول ہے کیسے پریکٹس ہو. تین دن مسجد میں رہیں گے, نہ جانے یہ کتنی ساری عبادتیں ہم کر جائیں گے. جب تین دن مسجد میں رہیں گے 27 دن گھر میں بھی یہ اعمال کرنے کا ذہن بنے گا. نیت کر لیجئے انشاءاللہ جنت کی تیاری کے لیے ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں, چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں, جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے خدا دے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.